Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radio. Niedziela, 21 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim działania prokuratorów w sprawie 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Ustawa 500+ dla niepełnosprawnych i kwestia kryterium dochodowego. I festiwal daktyli na największej piaszczystej pustyni świata. Prokuratura rozpoczęła postępowanie w sprawie śmierci 5-letniego Dawida. Będzie prowadzone w kierunku zabójstwa. Wczoraj ciało dziecka odnaleziono w pobliżu trasy z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwany przez 10 dni chłopiec. O kolejnych krokach śledczych mówi Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wczoraj zakończyły się czynności oględzin w miejsce ujawnienia zwłok. Czynności były wykonywane z udziałem prokuratora, policyjnych techników oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej. Ciało zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej. Jutro odbędzie się sekcja zwłok. Poszukiwanie chłopca trwało od nocy z 10 na 11 lipca. Chłopiec zaginął po tym, jak został zabrany przez ojca. Ojciec rzucił się pod pociąg, popełnił samobójstwo. W akcję poszukiwawczą oprócz policjantów zaangażowani byli żołnierze i strażacy. Były to największe poszukiwania w historii polskiej policji. Będziemy to liczyć z korzyścią dla osób niepełnosprawnych. Tak Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości mówi o poprawce opozycji do ustawy wprowadzającej 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Poprawkę wniósł klub Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska. Wprowadza inaczej liczone kryterium dochodowe. Teraz ustawą zajmie się Senat. Spróbujemy tak zrobić, żeby ten interes społeczny przede wszystkim był na pierwszym miejscu. Oczywiście w sposób zrealizowany możliwy dla finansów państwa, ale będziemy to liczyć. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki uważa, że przyjęcie poprawki przez Sejm to dobry krok. 1000 złotych to jest mało na osobę zdrową, a na niepełnosprawną, która ma dużo większe potrzeby, gdzie często jakiś inny członek rodziny musi mniej pracować, czy w ogóle nie pracować, żeby się opiekować taką osobą. Wydaje nam się, że to kryterium dochodowe rzeczywiście jest bezsensowne, nie powinno go być. Ustawa ma wejść w życie od października. Rosyjska opozycja oskarża mera Moskwy o sprowokowanie kryzysu politycznego w stolicy Rosji. Zdaniem opozycyjnych działaczy Siergiej Sobianin jest odpowiedzialny za niedopuszczenie części z nich do startu w lokalnych wyborach 8 września. W ubiegłym tygodniu moskiewskie komisje wyborcze pod różnymi pretekstami odrzuciły wnioski 57 kandydatów. Oburzeni taką decyzją zwolennicy opozycji wyszli na ulicę i zapowiedzieli, że będą codziennie organizować demonstracje w obronie wolnych wyborów. W sobotę w centrum Moskwy zebrało się ponad 22 tysiące osób. Przemawiając do nich, opozycyjny polityk Dmitrij Gudkow oświadczył, że w Rosji od dawna nie ma wolnych wyborów. Nie ma u nas nikakich wyborów! Nie ma u nas żadnych wyborów. To jest operacja specjalna agresorów, których celem jest okradanie okupowanego narodu i utrzymanie władzy za wszelką cenę. Opozycjoniści zapowiedzieli, że od decyzji okręgowych komisji odwołają się do wyższej instancji. Jednocześnie zażądali spotkania z merem Moskwy Siergiejem Sobianinem, którego oskarżają o sprowokowanie kryzysu politycznego w stolicy Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec festiwal daktyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do Azeliwa, na największej piaszczystej pustyni świata, przyjeżdżają hodowcy owoców z całego kraju. Od tysięcy lat daktyle są podstawowym składnikiem pożywienia mieszkających na pustyni Beduinów. 2500 emirackich farmerów bierze udział w konkursie na najsmaczniejsze daktyle. Nagrody o wartości w przeliczeniu ponad 6 milionów złotych przyciągają również młodych hodowców. Konkursowe jury ocenia nie tylko wygląd owoców, ale także poziom znajdującego się w nich zdrowego cukru i warunki, w jakich są uprawiane. Coroczna wystawa jest też okazją do poznawania beduińskiej kultury i historii Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na całym świecie rozróżnia się ponad 400 odmian daktyli. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich większość owoców uprawiana jest dzisiaj na skalę przemysłową. Wcześniej na niewielkich działkach znajdujących się w oazach doprowadzano do drzew palmowych wodę specjalnymi kanałami nazywanymi falucz. Jedna 40-letnia palma potrafi dać prawie 100 kg owoców. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Była ich wizyta po tej płycie, po nagraniu No Bad Days w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas obsesji. Pamiętam to bardzo dobrze. I wtedy zastygaliśmy wręcz w zachwycie w związku z głosem Justyny Święc i z tym, co ona z tym głosem zrobić potrafi. Na żywo, tutaj w radiu. Kapitalne rzeczy tu się działy. No i słodko-słony cios, który otwierał ich debiutancki album. The Dumplings. A później, jeśli już chodzi o męskie granie i tę trasę koncertową, był ich utwór, który wykonali wspólnie, właściwie to Monika Brodka z nimi wykonała ten utwór, na płycie Dogrywka z 2017 roku. Trasa koncertowa właśnie z tego roku i wspomnienia jeszcze na dodatkowym albumie, oczywiście wydanym przez Polskie Radio. Brzmiało to tak. Happen here, high enough to break. Uporządkujmy zatem to wszystko. Najpierw była płyta Clashes Moniki Brodki z 2016 roku i tamten utwór w wersji studyjnej Up in the Hill. No a później była ósma edycja Męskiego Grania. Ósma taka trasa koncertowa, 2017 rok i wspólne ich wykonanie. Monika zaprosiła duet The Dumplings do tej piosenki, a później ta wersja znalazła się na albumie zatytułowanym Dogrywka, czyli takim dodatku do płyty zasadniczej właśnie z tamtej edycji Męskiego Grania. 16 minut po godzinie 19, proszę Państwa, no to nie będziemy już czekać, bo te wspomnienia są jeszcze gorące, nie można ich schładzać i natychmiast trzeba przystępować do retransmisji. Poznań, pierwszy przystanek 10. jubileuszowej edycji Męskiego Grania, to było przed tygodniem, działy się te rzeczy na scenie w Poznaniu, w Parku Cytadela 13 lipca tego roku. Justyna Święs, Kuba Karaś i Olek Orłowski na scenie. Oto bardzo obszerne fragmenty ich występu. The Dumplings. Zrozumiem i tak milcz, milcz, bym milczę, lecz nie dam ustom znudzić się. Tak milcz, milcz, bym milczę, lecz nie daj ustom znudzić się. Oddech, wzrok. Wszystko przyjmuję, wszystko przyjmuję. I tak milcz, milcz, milcz, lecz nie dam ustom znudzić się. Tak milcz, milcz, milcz, lecz nie daj ustom znudzić się. Dziękuję wam bardzo. Olek ma dzisiaj imieniny, więc moglibyście mu tak powiedzieć trochę braw. To była piosenka, jeżeli ktoś nie wie, choć myślę, że wszyscy wiedzą, że to była piosenka Kate Bush. Z wielkim smutkiem mówię, że to nie jest piosenka z naszego repertuaru, ale jest w naszej wersji. Pozwalam kochać się, gdy jestem nieszczęśliwa. Odsłuchuję zmartwioną pieśń, odprawiam nagły spacer i pozwalam kochać się. Zaśpiewam kwiatom, że im dziękuję i że przepraszam. Zaśpiewam drzewom, zaśpiewam kwiatom, że im dziękuję i że przepraszam. Spotkać to w pierwszy raz, popatrzeć tak życzliwie, swoją pierś poczuć i o nią dbać. Gdy jestem nieszczęśliwa, próbuję cię spotkać to w pierwszy raz, popatrzeć tak życzliwie, swoją pierś poczuć i o nią dbać. Zaśpiewam drzewom, zaśpiewam kwiatom, że im dziękuję i że przepraszam. Zaśpiewam drzewom, zaśpiewam kwiatom, że im dziękuję i że przepraszam. Zaśpiewam drzewom, zaśpiewam kwiatom, że im dziękuję i że przepraszam. Zaśpiewam drzewom, zaśpiewam kwiatom, że im dziękuję i że przepraszam. Oh. Piosenka, która nazywa się Nieszczęśliwa, ale muszę powiedzieć, że wy nie wyglądaliście na nieszczęśliwych, nie słuchając jej. Teraz zagramy piosenkę, która miała nazywać się Taniec. Nazywa się inaczej, ale z okazji tego, że jest o tańcu, to chciałam bardzo was zaprosić do tańca.

przyszły świat, gdzie myśli nie słabną w intymnym uścisku. Pokaż mi świat, gdzie delektują się dobrą zasadą, Bogiem i trudem. Pokaż mi świat, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Pokaż mi świat, gdzie miłość ma źródło poprawne, jedynie głos obowiązku, a kompletny brak serca. Załóż mnie tam, gdzie ciało nie płonie, wszystko jest rozsądne, odpowiednie. Załóż mnie tam, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą. Załóż mnie tam, gdzie będzie nudno, ale gdzie będziemy szczęśliwi. Tak było w obszernych fragmentach. To właśnie retransmisja tego, co stało się w Parku Cytadela w Poznaniu podczas pierwszego przystanku jubileuszowego 10. męskiego grania przed tygodniem. Bez słów, Running Up That Hill ze słynnych ogarów miłości, czyli płyty Hounds of Love, Kate Bush, z jej repertuaru taka właśnie przeróbka, nieszczęśliwa Frank i tam, gdzie jest nudno, ale gdzie będziemy szczęśliwi. Justyna Święs, Kuba Karaś i Aleksander Orłowski, czyli The Dumplings na scenie w Poznaniu. Jeszcze jest trochę czasu do godziny 20. Jeszcze to nie koniec naszego spotkania, w tym spotkania koncertowego z tym właśnie zespołem. No to na przykład taki fragment ich jak do tej pory ostatniej studyjnej płyty zatytułowanej Raj. Zamarł na chwilę cały świat, wszyscy gdzieś zniknęli. Oh. na szyję, na usta, na kark, skarby na plecy i dalej jakoś tak. Jak ty mnie dobrze znasz, chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz. Z ciszy lekki szmer, na niebie błysk i wiem, że będziesz. Jak ty mnie dobrze znasz, chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz. Z ciszy lekki szmer, na niebie błysk i wiem, że będziesz. Jak ty mnie dobrze znasz, chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz. Z ciszy lekki szmer, na niebie błyski, wiem, że będziesz. Określony wzrost i brak konkretnej barwy. Nie wiem, gdzie patrzy, oj, nie wiem, czy na mnie. No tak złożę na szyję, na usta, na kark, skarkę na plecy i dalej jakoś tak. Złożę na szyję, na usta, na kark, skarkę na plecy i dalej jakoś. Jak ty mnie dobrze znasz, chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz. Z ciszy lekki szmer, na niebie błyski, wiem, że będziesz. Jak ty mnie dobrze znasz, chociaż nie wiem, kiedy przyjdziesz. Z ciszy lekki szmer, na niebie błyski, wiem, że będziesz. Deszcz, płyta Raj i jej trzeci fragment, duet The Dumplings. Proszę Państwa, jeśli chodzi o jutrzejsze nasze spotkanie w Tonacji Trójki, to z wielką przyjemnością anonsuję, bo oczywiście te wakacyjne spotkania poniedziałkowe też są poświęcone męskiemu graniu. Będą wejściówki do wygrania, podwójne, na koncert kolejny, na trzeci przystanek tegorocznej trasy. Gdynia nam się szykuje jako ten przystanek kolejny i będzie pytanie konkursowe, oczywiście twórcze. Będę Państwa prosił o propozycje, odpowiedzi. No i będą osoby, które te wejściówki wygrają. A poza tym będziemy mieli gości. Jeśli nic się nie zmieni do jutra, do godziny 14, to Marta Zalewska i Natalia Przybysz tutaj będą w studiu, będą opowiadały o swoich wrażeniach z tegorocznej trasy męskiego grania, bo Marta wystąpiła na scenie Rzew w Poznaniu, a Natalia wczoraj dała znakomity koncert na dużej scenie w Krakowie. Chciałbym Państwu przy okazji właśnie Krakowa za to spotkanie podziękować, bo myślę, że były piękne emocje. Wszyscy wspólnie przeżywaliśmy nie tylko występ zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2019, ale poszczególne te występy. Bass Astral X Ego między innymi się zameldowali na scenie dużej. Po raz pierwszy w historii tej imprezy porwali publiczność. No i wcześniej, tak jak wspominałem, Natalia Przybysz. Znakomity występ. Jutro trochę o tym poopowiada. A jeśli chodzi o The Dumplings, wracam teraz do wydawnictwa Męskie Granie 2015, bo z tamtej trasy koncertowej to była szósta trasa koncertowa Męskiego Grania. Mamy taką pamiątkę od Justyny i od Kuby. Na męskim graniu 2015 Man Pregnant i Freeze.